insan başına gelen her şeyi değerlendirmek suretiyle olumlu, olumsuz her zaman kazanabilir. Sıkıntıyı değerlendirir, kazanır. İnne ma'al usri yusra olur. Bela ve musibetleri değerlendirir. Dişini sıkar, sabreder. Onları savmaya çalışır. Kendinden sonraki nesillere musallat olmaması için elinden gelen her şeyi yapar. Cenab-ı Hak da onu sihanet eder. Dünyada, ukvada. Enbiya-i zamla haşr-ı neşreder. Şehvani hislerini baskı altına alır. Bohemliğe karşı bütün kapılarını kapar. Arkalarına da hiç çözülmeyecek, açılmayacak, kırılmayacak şekilde sürgüler sürer. O kötü duygular gelir gelir o açılmaz kapıya çarpar. Beyin travmasıyla geriye döner giderler. Cenab-ı Hak ona öyle bir ruhani zevk ve lezzet verir ki, vicdanın enginliklerinde cenneti duyuyor gibi, görüyor gibi olur. Hep cennette yaşıyor, cennet koridorlarında dolaşıyor gibi olur. Büyük küçük hiçbir şey karşılıksız kalmaz. Elverir ki biz tavır ve davranışlarımızı karşılık getirecek şeylere bağlayalım. Sen tavır ve davranışlarını rızaya bağlayınca sürekli rıza sağınağıyla sırılsıklam olursun. Hareketinin her faslında veya hayatının her faslında, her karesinde rıza sağınağıyla sırılsıklam olursun. Radina billahi rabba dersin ve bil İslami dine ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Resulen Nebiyye. Bu zaviyeden bakınca çok güzel. İşte böyle bakmak ama o bakmayı öyle değerlendirmek lazım. Yoksa İster hadiselerin ekşi yüzüne bakıp ekşimek, isterse bazı insanların tavırlarından dökülen ekşilikle ekşimek bunlar. İnsan kendini öyle bir ekşimeler fasit dairesi içine salar da bir daha kurtulamaz. Onların içinde tatlıyı arayıp bulmak lazım. Güzeli arayıp bulmak lazım. Hep böyle hor görmelere, sabah hadis tefsirinde var değil mi? Hor görme vardı. Hor görülenler. Hep hor görme, deni görme, densiz görme. Bu bir yönüyle insanın işte o kelimelerle ifade edilen tavrını aksettirir. Ne hoş der İbrahim Hakkı Hazretleri öyle bakarsanız ve insanlardan da hüsnü kabul görürsünüz. Hiç kimseye hor bakma. İncitme, gönül yıkma. Her birisi reçete mahiyetinde bir şey. Hiç kimseye hor bakma. İncitme, gönül yıkma. Sen nefsine yan çıkma. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. O güzel eyleme meselesi, şu üç tane disiplin işte onlara bağlanmış. Hakkın söylettiği hakkiler bunlar. O konuşturunca bir yönüyle Kur'an'ın tercümanı gibi, sünnet-i sahiyenin tercümanı gibi konuşurlar o insanlar. İnsan hor görmeyi, hakir görmeyi kendinin bir kısım hor ve hakir sıfatlarına bağlar. Ah ne yapsam ki ben bunlardan sıyrılsam filan derse, meşguliyet alanı olarak onu seçerse, zannediyorum başkalarının suçlarını arayan bir savcı gibi tahkikat, tahkikat üzerine tahkikat, tevsi tahkikat, tevsi tahkikat der tevsi tahkikat, bir türlü tahkikattan sıyrılamaz. Ve bir türlü kabahat ve kusur aramadan da kurtulamaz. Oysa ki deyiverse yani, aslında benim böyle bu dışarıda gördüğüm şeyler, benim çirkin gören ruhumun dışarıya aksedişleri. Bende bir şeffafiyet, bir parlaklık, bir nezahet, bir nezafet olsaydı, çevremi de ona göre temiz. Hani birisi demişti, Türkçemize de kullanırız, pirupak. Kusursuz, arsasız, tertemiz. Fakat insanın kendisine öyle bakması lazım. O olumsuz duyguları nerede yoğunlaştırması icap ediyorsa, kendisinde. Aynı zamanda o zaman kazanmış olur bir insan. Yani kendi mahiyetindeki yılanları, akrepleri, çıyanları sürekli ona zehir zerk ettiklerini görür. Onlardan sıyrılma duygusu oluşur onda. Yoksa başkalarını da görüyor. Hep başkalarını alil, kendisini sahih görüyorsa içinde bulunduğu arızalardan da sıyrılamaz. Sıyrılma düşüncesi olmaz ki, sıyrılma konsantrasyonu olmaz ki o da sıyrılabilsin onlardan. Bu neler neler akla getiriyor. İnsanların iftar tablosu, kurban olayım. İnşallah samimidir. Malum Mekke-i Mükerreme'de tazyik artınca Taif'e gidiyor. Orada bir yönüyle Mekkelilerin biraz böyle havadar bir yeri. Gittiniz mi? Havadar bir yer, bağlık, bahçelik bir yer Mekke'ye göre. Tenezzüye müsait bir yer. Oksijeni bol. Onun için o kudema, o zenginler tenezzühlerini orada yapıyorlardı. Yani deniz keyfini de, tenezzühünü de, yayla keyfini ve tenezzühünü de orada çıkarıyorlardı. İnsanların iftihar tablosu bir de oradakilerine mesajını götürmek istedi. Gitti. Zeyd ibn Harise ile gitti deniyor. Siyer öyle söylüyor. O zaten Hazreti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu evlad edinip bağrına basmıştı malum. Vakı Ahzab suresinde evlatlık evlat değil diyerek ister başka hukuk, aile hukuk, isterse miras hukuku açısından teberrüler, iyilikte bulunmalar, ihsanlar ayrı mesele de fakat evlat değil. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti neceyana kadar evladım demişti. Onu kayanın üzerine çıkarıp alem şahit olsun Zeyd benim evladım demişti. Herkes de Zeyd ibni Muhammed diyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadarcık olsun. Bize de gölgesi düşseydi onun can feda. O onu bağrına bastığı gibi o da onu bağrına basıyor orada. Yani ona gelecek olumsuz her şeye karşı göğsünü geriyor. Ona değil bana diyor yani. Malum o çağrıda Er-Risale'de de görmüşsünüzdür onu. Bu bir film. Fakat belli ölçüde bir hakikati resmediyor, temsil ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada da yine başka şeylerle karşılaşıyor. Bak dilimin ucuna kadar geldi, onun için hakaret olur diye demedim. Aradığını bulamıyor demedim. O her yerde aradığını bulmuştur. Orada da başka bir şey bulmuştur. Orada Cenab-ı Hakk'ı daha farklı şekilde duymuş, daha farklı şekilde hissetmiştir. Başından ayağından yara, kanlar akıyor. Uzaklaşıyor oradan. Vadide başını yere koyuyor. Ne diyor? Allahümme inni eşku ileyke da'fa kuvveti ve hevane alem nas diyor. Allah'ım takatsızlığımı, güçsüzlüğümü sana şikayet ediyorum. Halk nezdinde hor hakir olmamı sana şikayet ediyorum diyor. Meseleyi insan kendine bağlarsa zannediyorum, o densizler niye bana bunu yaptılar falan demez artık onu. Çünkü bir gün yine yüz yüze gelecekler. Bir gün onlara diyecek ki, قُولُوا لَا اِلَهِ اِلَّا اللّٰهِ Hadi Muhammedun Resulullah. Tüflihû. Böyle deyin, kurtuluş erin diyecek. Onları yaralamışsa, Allah cezanızı versin, yerin dibine batın filan demişse, nasıl onlara o tatlı, o yumuşak, o yumuşatıcı mesajını sunacak ki? Evet. Allah öyle bir yola sevk ediyor ki, ileride gelmesi muhtemel olan gayliler bile daha baştan yumuşatılmış oluyor o yolda. Yol bir güzergaha dönüyor, bir şehraha dönüyor onun önünde. Ve sonra Cenab-ı Hak, hadis-i şeriflerin ifadesi, Cenab-ı Hak Cibril-i Emin'i gönderiyor. Gayretullah'a dokunuyor o mesele. Fakat o gayretullah'a dokunma, o hususu bile kendi hesabına ya gayretallah ya gayretallah diyerek değerlendirmiyor. Hani bizim azıcık başımız dişimiz ağrıdığı zaman ya gayretallah diyebiliriz. Hasan Şazili Hazretleri de diyor ya gayretallah, adel adun diyor. Düşmanlar saldırıya geçtiler. Ey Allah'ın gayreti, ey Allah'ın gayreti. Gayretullah'a dokunmuş ama fakat o hakkını kullanmıyor orada. Sesini çıkarmasa, istiyorum istemiyorum demese Allah Celle Celal ondan altın üstüne getirir. Cibril-i Emin diyor ki Cenab-ı Hakk'ın selamı var. Buyurdular ki isterse benim Habibim ben o dağlar onların başına korum. İşte Efendimiz o zaman titriyor. Hayır ya Rabbi diyor. Eğer bir nesil, iki nesil, üç nesil sonra seni yad edecekler, onlardan gelecekse istemem diyor. Çünkü asıl olan senin bilinmendir. Buralar senin namı celilinle gürül gürül seslenmesidir. Her yerde namı celili Sübhan'in şehbal açması ve bayrak gibi dalgalanmasıdır. Mefkure denmez peygamberin şeyine, vazife. Fakat onun o yüksek hissiyatı, o engin hissiyatı, o kurtarma azmi, o mutlaka insanların necate ermesi mevzuunda elinden gelen her şeyi yapması. Nasıl bir yönüyle orada gördüğü o şeyleri kendine veriyor. Demek haşa ve kella, haşa ve kella, bin defa haşa ve kella. Yani ben bunlara müstahaktım da başıma geldi bunlar. Ben zayıftım, ben halk nazarında hur hakirdim diyor. Ve bu öyle mübarek bir dua ki Abdülkadir Geylani Hazretleri de, Hasan Şazeli Hazretleri de, onun evladından daha büyük kutuplarda bunları kendi virtleri içinde hep değerlendirmişler. İnnemâ eşkû dâfe kuvveti ve hevân alen nâs ente rabbul müstadafîn ve ente rabbi ilâ men tekilunî ilâ ba'idin yetecehumunî em ilâ aduvim mellekte ve emri in lem yekümük aleyye gadabun fele ubali. Onlar da onu almış. Bazı kelimeleriyle oynayarak, az değiştirerek aynı şeyleri ifade etmişler. Bu, kendine doğru bakma, başkalarına da ona göre doğru bakma. Kendine doğru bakmazsan başkalarına doğru bakamazsın. Kendini kendi konumunla, neredeysen şayet ona göre böyle, o konumda ele almazsan, işin doğrusu o mevzuda başkalarını da konumlarıyla ele alamazsın. Ona göre değerlendiremezsin. Hiç kimseye hor bakma, incitme, gönül yıkma, sen nefsine yan çıkma. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Öyle bir güzel eylemeye karşı bence insan ne eyleyecekse onu eylemeli. O mevzuda hiç kusur etmemeli. Peygamberler yolu bu, evliya yolu, asfiya yolu, ebrar yolu, mukarrebin yolu. Bugün de biz o mevzuda sürçmüş düşmüşüzdür de inşallah sizin yolunuz olmalı. O yolun kendine has haysiyetini, şerefini, namusunu koruduğumuzu nefsim hesabına iddia edemem, söyleyemem. Rüyamda bile görsem numarası durup uymadı derim bana bunun. Ama sizin önünüzde uzun bir ömür var. Ve inşallah hayallerinizi kirletmemişsinizdir. Tasavvurlarınızı nezahetiyle koruyabilmişsinizdir. Taakkul etmeniz gerekli olan şeyleri taakkul etmişsinizdir. Yapılması gerekli olan şeyleri yapmışsınızdır. Yapılması gerekli olan şeyleri yapmaya kararlı duruyorsunuzdur. İnşallah öyle davranırsınız ve gönüllere girersiniz. Gönüllere girmenin başka türlü yolu da yoktur. Bugün bir kısım müdaheneciler, müdaratçılar, alkış tutabilirler. Sen söyledin hutbede, destan kesebilirler, şehnameler yazabilirler. Fakat yıkılıp gittiğin zaman hiç tereddüt etmeden ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur, yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehli kubur derler. Evet, öyle değil. Öyle bir hayat yaşamalı ki, malum çok teşekkür ederim. Yadında mı doğduğun günler, sen ağlarken gülerdi alem. Öyle bir ömür yaşa ki olsun, mevtin sana hande, aleme matem. Güneşimiz battı, ayımız grup etti desinler. Seni hayırla yad etsinler. Öyle bir ömür yaşa. Doğduğunda sen ağlıyordun. Etrafındaki annen, baban, akrabaların, onlar da gülüyorlardı. Bir çocuğumuz oldu diye. Şimdi fırsat sende. Öyle bir hayat yaşa ki olsun. Ölümün senin için cennet mun bir şey. Bu aynı zamanda başkaları için de matem. Ah rahmetlik. Az daha Yavuz cennet mekan gibi. Fatih cennet mekan gibi. Abdülhamid cennet mekan Ali rahmet vel gufran hazretleri gibi. Yaşasaydı da idbarimizi ikbale çevirseydi. Desinler. Ve onların böyle deyişleri senin defteri hasenatına hasenat şeklinde akacaktır. İnsan hayatını öyle değerlendirmeli. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tavır ve davranışlarıyla taklit etmeniz üzere, arkasından gitmeniz üzere, yapıp ettiği şeyleri yapmanız üzere sizin için numune-i imtisal, bu gavurca tabirle ifade etmemek lazım. Prototip. İnsanı kamil. Kusursuz bir insan. Kusuru yok. Ama ona sorarsanız der ki ben Rabbime karşı kulluk hakkımı tam eda edemedim. O demiş dememiş bilemeyiz de fakat o sözlere benzer çok şey demiştir. Ma abednâke hakka ibadetke ya ma'bud, ma zekernâke hakka zikirke ya mezkûr. Ayşe validemize dediği şey bir yönüyle bu mülahazaların mülahasası gibidir. Efela ekûnu abden şekûra. Niye bu kadar ibadet-ü taat, kendini helak edercesine? İnna fetahna leke fethen mübina liyaghfira leke Allahuma taqaddama min zenbike ma taakhir. Geçmiş gelecek hiçbir kusur yok senin için. Geçmişte olamazdı zaten. Gelecekte de kusura giden yolları burası çıkmaz sokak diye Allah senin önünü kesti. Sen oraya hiç adım atmadın. O demek onun için. Ama niye bu kadar yani sabahlara kadar ibadet? Sene boyu oruç tutmak ve her an Cenab-ı Hakk'ı bir meclise bazen 70 defa estağfurullah demek. Niye bu kadar? Cenab-ı Hakk'ın bunca nimetine mazhar olunca efela ekunu abden şekura. Ben de ona karşı o nimetlere karşı o ölçüde şükreden bir kul olmayayım mı? İşte kullukta zirve yapma bu demektir. Öyle bir kulluk taşlandırıyor ki sabah siz dediniz Kabe kavseyni evedine. Hazreti Pir'in ifadesiyle o imkan ve vücub arası bir nokta. Öyle bir noktaya çıktı ki ötesinde sadece vücub alemi vardı. İşte onun kesişme noktası. İsterseniz fanileri bakiden ayıran nokta diyebilirsiniz. İlah değildi. İşte o kadar. Bir mirat-ı mücellaydı. ve onda hak görünüyordu. Muhterem efendim, Sebe suresinde Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman'a ala seyyidina ve aleyhime salatu vesselam verdiği büyük nimetlerden hemen sonra Sebe halkı ve başlarına gelen sel felaketi anlatılıyor. Bu kıssalar arasındaki münasebet noktalarını ve onlardan alınması gereken mesajları lütfeder misiniz? Sebe tarafından kurulan bir hükümranlık, Osmanlı gibi yani işte Osman Gazi Hazretleri tarafından tesis ve teşkil ettiğinden o devlet, sonra Osmanlılar deniyor, Osmaniyun deniyor onlara. Ona da öyle Sebeller deniyor. Bir daha Velki dönemi var, bir de Sebe dönemi var. Allah-u Alem, tefsirlerde belki öyle demedi. Bir de o mevzuda o İrem Barajı'nı yaptırtan Seyli Arim, Arim Seli, işte onun önünde baraj yapma, yağmur sularını, dağların altından fışkıran suları, en yüksek tepelerde tutma, yüksek barajlar yapma ve böylece bütün oraları cennete çevirme ki edebiyatımıza, hem şiirimize, hem neslimize İrem Bağları diye girmiştir bu. İfade edenlerin ifadelerine göre Medine-i Münevvere'den çıkınca ta oraya gidinceye kadar meyve toplamak için sadece sırtınıza bir küfe bağlamak yetiyordu. Ağaçların dallarına dokundukça doluyordu küfeler. Ve başınıza günlerce yol alıyordunuz da güneş vurmuyordu. Öyle bir cennet haline getirilmiş. Sebe zamanında mı oldu o devletin kurucusu? Seyyidin Hazreti Süleyman'ın celbettiği Belkıs zamanında mı oldu? Hazreti Süleyman Aleyhisselam bir ilavede bulundu mu oraları elde ettikten sonra? Ayrı bir güzellik kattı mı? Bunların hepsi ihtimal dahilinde olan şeylerdir. Hazreti Davud, Hazreti Süleyman önemli. Belki hani çok şeyler yapmışlar da belki en önemlisi Filistin'de, bugün de onlar için, İsrailoğulları için çok önemli bir yer. Orada o dönemde Amerikalılar var. O dönemde Bakara Sure-i Cellesi'nde ifade edildiği gibi başlarındaki peygamber vasıtasıyla Talut'u vazifelendiriyor. İtiraz ediyorlar ona. Çünkü çok zengin değil. Öteden beri servete önem veriyorlar. Farklı bir karakteri aksettiriyor orada. O Hazreti Davud da daha genç, hatta bazılarına göre, eski ahide göre çocuk denecek yaşta. Birinin keçilerini, koyunlarını güdüyor İsrailoğullarından ama. O da o savaşa iştirak ediyor. Dolayısıyla onların, Batılılar kendi kaynaklarında Golyat dedikleri Calut. وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَاَتَهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحَكْمَةِ Şimdi önemli esasen. Seyyidina Hazreti İbrahim'in elinden çıkmış bir Mescid-i Aksa orada. Daha sonra ne günler görecek, ne devranlar sürecek. Oraya peygamberler gelecek, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman. Sonra Müslümanların eliyle, Seyyidina Hazreti Ömer'in eliyle fethedilecek. Sonra Haçlar gelecek, ondan sonra Selahaddin eliyle yeniden hürriyete kavuşturulacak. Sonra değişik gayeler olacak, Yavuz Cennet Mekan Aleyhi Rahmetü Vel Gufran Hazretlerinin eliyle yeniden cennet asa bir iklime çevrilecek. 4 asır hiçbir gayri olmadan orada Hristiyan, Yahudi, Müslüman huzur içinde yaşayacak. Şimdi böyle bir iklim orası yani. Yeryüzünde kutsal 3 tane mescitten bir tanesi Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa. Bunların her bir yerlerinde 1. derecede Mescid-i Haram, 2. derecede Mescid-i Nebevi, 3. derecede Mescid-i Aksa. İçindeki namaz, bir tanesi bin sayılıyor, 100 sayılıyor. Efendim, ona göre, derecesine göre 10 sayılıyor. Şimdi, böyle bir hakimiyet, yani o sadece basit bir dünyevi hakimiyet değil. Çok önemli bir şey. Aynı zamanda muradi ilahi. İşte öyle bir şeyden bahsediyor Allah Celle Celaluhu orada. Onlar, Cenab-ı Hakk'ın kendilerine olan o lütuflarını hamdü sena ile şekur diyor zaten. Saç suresinde de ifade ederken ni'mel abd diyor yani. O ne güzel kul diyor. Ve lekad ateyna davude mine fadla ya cibale evvi ma hu vattayr. Sonra da Hazreti Süleyman için ona lütfedilen nimetler, masariyetler ve onların şükrü eda ediliyor. Yani bir taraftan Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği nimetlerin şükrünü eda eden, eda etmek suretiyle şekur tabiriyle ifade ediliyor. Çok şükreden. Cenab-ı Hak da nimetlerini artırıyor uzun zaman. Belki değişik aralıklarla, belli fasılalarla günümüze kadar da devam ediyor. Biraz evvel bahsettiğimiz gibi. Belki kıyamete kadar da devam edecek o. Belli fasılalarla. Şu anda bir huzursuzluk var. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden ümit edilir ki Cenab-ı Hak yeniden orayı bir huzur makarı haline getirsin bir kere daha. Şimdi bu nimetin şükrünü eda edenlere göre. Bir diğer taraftan da Sebe'ye gelince orada da Cenab-ı Hakk'ın lütufları var. İşte biraz evvel bahsettiği gibi bağlar, bahçeler, birileri tarafından yapılan işte o İrem barajları. Hemen bölgenin her tarafın suya kavuşturulması, o mümbit topraklar, cennet asa bir yer haline gelmesi, dillere destan olması, İrem bağları. Bu da bir yönüyle. İki cennet diyor yani. Aslında iki cennet demek yani sağda cenneti, solda cenneti. Yani her taraf adeta cennet bahçesiydi diyor yani. İçine girdiğiniz zaman kendinizi cennetin koridorlarında yürüyor gibi görüyordunuz. Hava öyle temiz, tabiat öyle güzel, temiz, ekosistem korunmuş, günümüzdeki kirlilik söz konusu değil. Bir taraftan da su bereketi var, bir taraftan tabi hayat içinde yaşama, o meyveler, bağlar, bahçeler filan, ekinler, arpalar, buğdaylar filan. Bütün bunlar da Cenab-ı Hakk'ın onlara karşı olan ihsanı ve lütuflarıydı. Fakat zamanla değişik şeyler insanları küstahlaştırıyor, şımarıklaştırıyor. Değişik vesilelerle ifade edildiği gibi bazen kuvvet insanı küstahlaştırabilir. Yani sıradan bir insan gelir, şöyle böyle konjonktürel olarak bir yerde bazı imkanları elde edebilir, dümene oturabilir. Dümene oturduktan sonra artık götürdüğü o vasıtanın içindeki o insanların hiçbirinin hukukuna riayet etmez. Hep tepeden bakar onlara, hep hitap eder. Yerinizde oturun der. Adamlar bir şey söyleseler, az şurada dursanız da bir namaz kılsak. Sen dümendesin. Ve az dursanız da burada bir dinlensek, nefes alsak. Kesin sesinizi, siz anlamazsınız. O işte ben ne dersem o olur falan der. Elde edilen imkanlar bazen insanı küstahlaştırır. Hatta mümin bile olsa ahlakan firavun olur. Sıfatları itibariyle firavun olur. Bazen nimetlerin sağanak sağanak başlarından aşağıya yağması, o da insanı böyle nemrutlaştırır, firavunlaştırır. İnsan gaflete dalar. Hazreti Pir'in 23. sözde ifade ettiği gibi, yer içer yan gelir, bilmem neler gibi kulağı üzerine yatar. Bazen şahvani duygularını bir yönüyle yerine getirme mevzuunda, öyle bir kapı aralanınca insan tamamen bohem olur. O da bohemler kralı olur. Hafizanallah. Gözü başka şey görmez. Bire kanaat etmez. İki der. İkiye kanaat etmez. Üç der. Üçe kanaat etmez. Dört der. Kalkar bazıları gibi. Peygamber 9 tane olduğuna göre işte ben de. Süleyman aleyhisselam 40 tane olmuş. Bana niye olmasın der. Meşruun yanında gayrimeşru şeylere de el uzatır. Meşru dairedeki zevkler, lezzetler keyfe kafi iken gayrimeşru daireye girer, lezzetleri eleme çevirir. Dünyada belki hayvani lezzet fakat ahiretini berbat eder. Bu da bir yönüyle insanı şirazeden çıkarır. Hafizanallah. İmkanların bolluğu şirazeden çıkarır. Dediğim dedik şirazeden çıkarır. Ahmak bir güruhun hiç olmayacak şeyleri bile alkışlaması onu şirazeden çıkarır. Takdir edilecek şeylerin yanında tenkit edilecek şeyler, belki sorgulanacak şeyler, onları bile alkışlayan insanlar yine bağışlayın onu küstahlaştırır. Bunlar küstahlaşma yollarıdır hafizanallah. Bu yola bir kere insan, bu yollardan birine girdim insan küstahlaşır. İşte o Sebe halkı da belli bir dönemden sonra o bağlar, o bahçeler öyle olduğu için Allah Celle Celaluhu onları da o nankörlüklerinden dolayı cezalandırıyor. İnna cezeynahum bima keferu ve hel nucazi illel kafur diyor. Biz azimüşşan, azametle adeta Rabbül Alemin olarak cezalandırdık onları. Çünkü Rabbül Alemin olarak nimetlerle onları serfiraz kılmıştık. İnna cezeynahum bima keferu. Öyle boşuna değil, nankörlük ettiklerinden dolayı, ilahi nimetleri görmediklerinden dolayı, onları Allah'a vermediklerinden dolayı, kendi sahiplerinin semeresi gördüklerinden dolayı, sahibinden alıp başkasına mal ettiklerinden dolayı bir de cezalandırdık. وَهَلْ نُجَازِ اِلَّا الْكَفُورِ İstifam, istifami inkari. Aslında biz nankörden başkasını da cezalandırır mıyız? Cezalandırmayız. Cezalandırmışsak biz, nankördür de onlar, ondan dolayı cezalandırdık. Şimdi burada peşi peşine gelen iki tablo var. Yani bir tabloda nimetler bir yönüyle şükürle, hamdle, sena ile taçlandırılıyor. Bir yerde de o nimetler insanı nankör hale getiriyor. Haşa ve kella, onu kendilerinden biliyorlar. Her şeyi kendilerine mal ediyorlar. Her şeyi enaniyetlerine bina ediyorlar. Ben yaptım, ben ettim. Benim yaptığımı başkalar rüyasını bile göremez. Hayalini bile yapamaz onun gibi nankörlüklerle. O icraatı, cesimeyi ve azimeyi alıp kendilerine mal ediyorlar. Bu da nankörlüktür. Nan, nimet demektir Farsça. Kör de Türkçe, nimeti görmeme demektir, nankör. Evet. Bir diğer manasıyla da esasen kafir demek, fıtratındaki, mahiyetindeki, vicdanındaki inanma istidadını üstünü kapayıp görmezlikten gelmesi demektir. İnsana Allah'ın en büyük nimeti o iman istidadıdır. Onlar o iman istidadını ya kibirleriyle, gururlarıyla, ucupleriyle, bencillikleriyle, âbâ ve ecdadı taklit etmeleriyle, bakış inhirafıyla örttüler, setlettiler onu. Dolayısıyla iman neşu nema bulamadı. Bir de böyle bir nankörlük. Yani sadece Cenab-ı Hakk'ın dünyevi olarak ihsan ettiği şeyleri görmezlikten gelmeye nankörlük demeyelim. Allah'ın insana en büyük nimeti iman istidadıdır. Cenab-ı Hakk'a teveccüh istidadıdır. O nimetleri öyle taçlandırma istidadıdır. Bu en büyük nankörlüktür. Öyle de bakabilirsiniz. Ve hel nucazi illel kefur diyor. Sonra onu anlatıyor. Ve canla beyne ve beyne kuralleti barek nefâ kuren zahireten ve kader nefes seyir. Anlatılıyor. Şimdi asıl burada anlatılmak istenen şey, bir tarafta bakın böyle nimetlerle bu serfiraz olan insanlar, belki serfiraz yine işte taşlandırma demektir. Serbaş demektir. Taşlandırma demek. Onu hamd ile sena ile taşlandırdıklarından dolayı Allah nimetlerini artırdı onlara. Bugüne kadar devam ediyor. Bir diğer taraftan da o nimetlere karşı nankörlük yaptıklarından dolayı Allah aldı onları. Orayı yine Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği gibi çalı çırpının bastığı bir yer haline getirdi orasını. İşte diyor yani ılgın ağacı olur diyor, misvak ağacı olur diyor. Bir de çöl kirazı gibi bir şey yani sidir. Dikenli ağaçlar gibi şeyler öyle bir şey. Demek ki o zemin de onları bitirmeye müsait hale geliyor. Öyle ki bir kısım siyer kitaplarında Medine-i Münevvere'ye gelip yerleşen o Evs ve Hazrec'in ataları da oradan gelmişler, yerleşmişler. Oraya yerleşmişler. Onlar da esas Arap ırkı olarak biliniyorlar. Gelmiş yerleşmişler. Yerleşmişler yani istidatlarını değerlendirmişler daha sonra. İnsanlığın iftar tablosuyla Cenab-ı Hak onları ayrı şekilde mükafatlandırmış. Böyle iki kısa yan yana gelince, yani bir taraftan tahsir etme, sakındırmanın yanında tebşir etme gibi bir şey. Bir taraftan böyle korkutmanın yanında reca duygusunu, ümit duygusunu harekete geçirme gibi şeyler. Kur'an-ı Kerim'de Şatibi'nin muvaffakatında ifade ettiği gibi hep böyle Kur'an-ı Kerim'deki şeyler, ayet-ü beyinat bir yönüyle böyle dilim ucuna kadar gel de disiplin etme saygısızlık olur mu yani? Bu şekilde tanzim edilmiş, bu şekilde tenzilde bulunulmuş. Bu şekilde inzal edilmiştir yani. Baştan sona kadar Kur'an-ı Kerim, yani bir yerde korkutmuşsa hemen arkasında bir iki ayet sonra sizdeki o reca duygusunu, ümit duygusunu tetikler. Bir yerde inzar etmişse hemen öbür yerde tebşir eder. Eğri yolun encamından sakının demişse, işin sonunun çok kötü olduğunu hatırlatmışsa, bir yönüyle de hemen onun yanı başında bakın bir de şu var demiş yani. Bir yerde cehennem demişse hemen ihmal etmeden sizi yes için atmamak için, sadece korkuyla baş başa bırakmamak için bakın beri tarafta da salınım salınım salınan cennetin ağaçları var falan demek suretiyle hep böyle bunları peşi peşine tenzilde bulunmuş. Tanzim demek doğru olur mu? Tabii. İstifleme demek doğru olur mu? Bize ait şeyler olsa bu tabirlerin hepsini kullanabiliriz de. Fakat Kur'an-ı Kerim'le alakalı olduğundan dolayı orada tedbirli ve temkinli olmamız lazım bizim de. Evet, burada da o espri söz konusu. Yine bir Frenkçe kelime çıktı ağzımdan, espri diye bir şey. Efendim, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın ruhun ufkuna yürümesinde bir Dabbetül Arz'dan ayetle bahsediliyor. O barajın yıkılmasında da yine köstebek mi, fare mi, yine bir şey evet. Onun verdiği. Evet, orada da Cenab-ı Hak değişik vesilelerle hep ifade edildiği gibi bazen isterse pozitif şeyler, müspet şeyler mevzunda, bazen de negatif şeyler, menfi şeyler mevzunda çok küçük unsurlarla, çok küçük elemanlarla çok büyük şeyler yapar. Onlar kendilerini öyle büyük görüyorlar ki, o barajı da öyle büyük görüyorlardı ki, yani dünya aklını başına alsa bizim bu İrem barajından, efendim Seyli İrem'den bütün su ihtiyacını görebilirler yani. Kanallar açsalar filan. Onun azametini, cesametini bilemiyoruz yani. Yıkılınca dağların tepesinde mi yapmışlardı? Yağan yağmurları almak suretiyle hakikaten böyle senelerce dolan bir şey miydi? Türkiye'nin hacminde bir şey miydi yani bu? Yani bir taraftan öyle bakıyorlar, bir taraftan da dönüp bağ ve bahçelerine bakıyorlar böyle. Başları dönüyor. Bakışları bulanıyor onların. Şimdi o muhteşem, bu barajı da hiç kimse yıkamaz. Bir yönüyle böyle Zülkarneyn Aleyhisselam'ın yaptığı set gibi bir şey herhalde yani. Demirler, çelikler falan kullanmış. Çelik konstrüksiyonlar kullanılmış orada. Yıkılmaz gibi bir şey yapılmış. Betonlar kullanmış. Ne kullandığını bilemiyoruz. Fakat Allah Celle Celaluhu onların hor hakir gördüğü, ayakların ucuyla bastıkları zaman canını çıkaracakları bir fare ile yıkıldığı söyleniyor. Bazıları diyorlar ki biri diğerine kızdı da ihtilaf yıktı esasen onu. Canları sıkıldı onun, onlara deldiler onu, bir yerinden deldiler. Su aka aka aşındırdı, dolayısıyla barajı oradaki setti önüne kattı götürdü diyorlar da. Fakat genelde o mevzuyla alakalı çok sıhhatli olmasa dahi Allah Celle Celaluhu o baş döndüren, bakış bulandıran o muhteşem baraj, o seddi iki tane fare. Kunduz belki de. Evet. Deliyorlar. Derken toprakla o demir veya beton kitlesi altından efendim su aka aka birdenbire güm diye baraj. Bu defa o bağlar, bahçeler hepsi demek ne kadar varsa suların altında kalıyor. O küçük şeylerle büyük şey yapmak suretiyle Allah Celle Celaluhu kendi büyüklüğünü bizim zihinlerimize tescil buyuruyor. Bu bir yanı böyle. O kocaman Süleyman tahtı yerinde yeller esiyor diye halk türküleri içine girmiş. Halk şiirleri içine girmiş. Koca Süleyman Aleyhisselam. Ve Kanuni Süleyman da bir yönüyle sanki o kaderi bir yönüyle, o çizgiyi paylaşıyor gibidir yani. Birincisine Hazreti Davud Aleyhisselam zemin, blokaj hazırlamış. O da o sağlam blokaj üzerine kendi dünyasını kurmuş. Ve sonra peygamberliğin saltanatı olmuş. İnsani saltanat değil, peygamberliğin saltanatı olmuş. İns, cin, herkes emre müsahhar olmuş. O da o çerçevede, herkesi emre müsahhar kıldı. O daire içinde Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirmeye çalışmış. Sağlam bir kulluk ortaya koymaya çalışmış. Evet, Kanuni'ye de Yavuz Cennet Mekan Aleyhi Rahmetullahi Fırat Hazretleri öyle bir sağlam blokaj oluşturmuş. Statiği sağlam. Hazret gelmiş 46 sene o saltanat üzerinde. cihan hükümranlığı tesis etmiş. Keşke 500 sene yaşasaydı. Biz de halihazırda maruz kaldığımız şu şeyleri görmezdik, bilmezdik ama Allah'ın takdiri, istihkakımız. Şimdi Süleyman Aleyhisselam da öyle muhteşem bir saltanatın temsilcisi. Allah orada da çok küçük bir şey yani, ağaç kurdu diyor. Güve gibi bir şey yani. Ağaca musallat olur. O dayandığı bir şey asa gibi neyse şayet herhalde güçlü bir asaydı ki üzerine durunca bazen o çalışanları, cinleri, ifritleri, yani kimisi yemekler yapıyor onlar, kazanları koyup kaldırıyorlar, ifritler insanlarla beraber. Ordulara yemek yediriyor bir yönüyle. Orduyu Hümayunları var, yemek yediriyor onlara. Onların bütün ihtiyaçlarını görüyor. Hakkı adalet tam olsun diye aynı zamanda gözetliyordu onu. Bir yerde yukarıdan bir mazgal şeyinden bakıyor gibi veya bir kalenin burçlarından bakıyor gibi bakıyor onlara. Onu hep öyle orada öyle görüyorlar. Ama bir şey asa gibi bir şeye dayanmış. Tabii bizim asalarımız gibi düşününce onu, acaba nasıl bir asaydı ki o? Üzerinde böyle vefat ettikten sonra da durdu yani bir miktar. Öyle anlaşılıyor ki bizim asalarımız gibi bir şey değildi yani. Herhalde böyle tabura gibi filan bir şeydi. Yani onun üzerine dayanıyordu, oturuyordu onun üzerinde. Ve nihayet o kocaman saltanat, o kocaman saltanatın sultanı, bunu temsil eden zat, arşı gibi bir şeydi o. Ağaç kurtları musallat oldular. Ve yiyince Süleyman Aleyhisselam da vefat etmişti. Ruhunun ufkuna yürümüştü. Düşüverdi oraya. Burada anlatılan şeyler de biz de cinleri biz çok gözümüzde büyütüyoruz yani. Onların böyle yapamayacakları şeyler yoktur. Yani bir tanesi Türkiye'de durur da bir şey cinci diyor ki ben istesem onları salarım oraya. Yani bir kere ağlarına düşünce efendim bir daha sıyrılıp çıkamayız yani. Şeyin yılanın pençesine düşmek gibi bir aslanın, kaplanın, panterin pençesine düşmek gibi bir şeye kurtulamayız gibi bakıyoruz. Aslında onlar da öyle ahmak varlıklar ki Kur'an-ı Kerim'in zaten ifade esprileri içinde ele aldığınız zaman insanlara tabi onlar. İnsanların arkasından gidiyorlar. Peygamber insanlardan geliyor. İnsandan gelen peygambere inanıyor onlar. İnanmayanlar da onların kafirleri oluyor. Ve sizde galebe olunca onlarda da galebe oluyor. Sizde hezimet olunca onlarda da inanmış kesim için bir yönüyle hezimet yaşanıyor. Dolayısıyla o kadar akılsız mahluklar ki Süleyman Aleyhisselam çoktan ruhun ufkuna yürümüş ama Hazret orada tahtın üzerinde devrileceği ana kadar farkına varamıyorlar. Yine harıl harıl hamaratlar gibi çalışıyorlar orada. Düştüğünü görünce ve hepsi dağılıp gidiyorlar. Kur'an-ı Kerim diyor ki, efendim bu da şunu gösteriyor ki cinler gaybı bilseler de esasen o vefattan sonra uzun zaman hali orada durup çalışmazlardı diyor yani. Bir de o mesele de vurgulanıyor yani. Orada bir tahta kurdunun Süleyman Aleyhisselam gibi bir sultanı zişanı yere sermesi efendim ve cinlerin orada aklına bir şey ermemesi gibi böyle küçük şeyler, hep küçük şeylerden bahsediliyor. Küçük şeylerle büyük şeyler yapıyor. Bizim bütün bunlardan çıkardığımız şeyler, hani günümüzde böyle çok aklı eren insanlar var, büyük insanlar var. Bir de bakıyorlar beri tarafta böyle işte minnacık sızıntılar böyle, küçük akıntılar bir yönüyle dünyayı sulamaya yeten bir şey oluyor. Bakıyorlar, bakıyorlar. Kendileri yapmışlar, yapmışlar, yapmışlar da bir yönüyle onun ölçü kadar ancak bir şey yapmışlar. Allah Allah, biz bu kadar akıllıyız, bu kadar güçlüyüz, bu kadar elimizde imkanlarımız var. Fakat nasıl oluyor böyle? Bu mevzudaki mülahaza şu. Allah Celle Celaluhu bazen çok küçük şeylerle çok büyük şeyler yapar. Kendi büyüklüğünü bize hatırlatır. Büyüklüğünü bize bir kere daha beynimize tescil buyurur. Bunlar büyüklüğün eseri değildir. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğün asarı belgüzidesidir. O büyüklüğünü gösteriyor. Bu açıdan da yani az bilseler böyle kıskanmaya hiç lüzum yok. Çünkü kıskanma temelde bir yönüyle Allah'a müteveccüh oluyor. Bu işi Allah yapıyor. Kalkıp da sizin içinizde bir tanesi ben yapıyorum diyorsa zaten o Allah'tan kopmuş kopuğun tekidir. Allah Celle Celaluhu sevk ediyor. Ve bizler, ben değil de sizler, bu insiyakla Cenab-ı Hakk'ın çok önemli eltaf-ı subhaniyesini temsil ediyorsunuz. Ama başkaları bunu göremiyor. Size mal ediyor. Nasıl olur da biz bu kadar imkanlara sahipken bunların yaptığı gibi yapamıyoruz diyor. Kıskançlığa giriyorlar. Hasede düşüyorlar. Cemaat diyorlar. Hareket diyorlar. Hizmet diyorlar. Oturup kalkıyor. Batırıların İslam fobiyası yaşadığı gibi bir cemaat fobiyası yaşıyor ve yaşatıyorlar. Ah keşke bilseler, cemaat yapmıyor, hareket yapmıyor, hizmet yapmıyor. Allah yapıyor Celle Celaluhu. Ama onlara, ona binlerce hamdü sene olsun ki bu nesli, bu nesli cedidi Allah böyle güzel şeylerde istihdam buyuruyor. Yani gül bahçelerini timar etmekle vazifelendiriyor. Dikenli tarlalarda koşturmuyor. Yatırtıp kaldırtmıyor.